त्वा सरस्वतीं देवीं श्रद्धां भूयां करोमि पाणिनीय प्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी। ओम शांति शांति शांति। वाग्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लघु सिद्धांत कौमुदी यह व्याकरण का आरंभिक ग्रंथ है, लेकिन यह प्रक्रिया पर ग्रंथ, अतः नव्य व्याकरण का आरंभिक ग्रंथ कहना चाहिए, प्राचीन व्याकरण का आरंभिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यहां अष्टाध्यायी के 1275 सूत्रों पर ही विचार होगा, वह भी रूप सिद्धि के अनुकूल विचार मात्र हम करेंगे। इसको कहते प्रक्रिया। यह सूत्रों का वृत्ति अर्थ का निर्माण कैसे होता है वह सब विचार नहीं, वृत्ति कैसी बनाई जाएगी उस पर विचार नहीं, अनुवृत्ति तीनों प्रकार का अनुवृत्तियों का किस किस प्रकार से होता है उसका कोई चर्चा नहीं, केवल विशुद्ध प्रक्रिया के लिए जितनी जरूरत उतनी बात यहां कही जाए। अतएव 1275 सूत्रों पर विचार इस लघु सिद्धांत कौमुदी में आप श्रवण करेंगे। यद्यपि शाब्दिक लोग और व्याकरण लोग का भेद भी समझना जरूरी है। 9 प्रकार के व्याकरण माना गया है आज तक इस इतिहास में, लेकिन शाब्दिक लोग ज्यादा है। शाब्दिक कौन थे, व्याकरण कौन थे, दोनों श्लोक में आपको सुना देता। इंद्र चांद्र काश कृष्ण आपिशली शाकटायन पाणिन्यमर जैनेन्द्र जयंत्यष्टादि शाब्दिकाः। 8 थे आदि शाब्दिक, आदि काल में 8 शाब्दिक हुए, शब्द के बारे में चर्चा करने वाले शाब्दिकाः, न तो वैयाकरणाः, ये वैयाकरण नहीं है, ये अमरकोश है शब्दों की चर्चा। अतः शब्दानुशासनम् कोश है, वो वहां शब्द के रूपों की सिद्धि की प्रक्रिया नहीं है, उनको शाब्दिक कहा जाता है, व्याकरण नहीं। लेकिन कुछ व्याकरण शाब्दिक भी हुए, जैसे पाणिनि व्याकरण भी है शाब्दिक भी है, उन्होंने भी अपने जमाने में कोश लिखे थे, आज उपलब्ध नहीं हो बात अलग। कौन कौन थे शाब्दिक, इंद्रश्चांद्र, इंद्र चंद्रमा भगवान, काश कृष्ण ऋषि, आपिशली महर्षि, शाकटायन महर्षि, पाणिनी महर्षि, अमर नवी अमर कोशकार, जैनेन्द्र, जयंती, ये 8 लोग। इनमें से देखिए इंद्र का भी व्याकरण है, चंद्र का भी व्याकरण है, काश कृष्ण का भी है, शाकटायन का है, आपिशली का कोई व्याकरण नहीं है, पाणिनी का व्याकरण है, अमर का कोई व्याकरण नहीं है, जैनेन्द्र ने कोई व्याकरण नहीं बनाया, जयंती नामक आचार्य ने भी कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं बनाया। 8 शाब्दिकों में से 4 शाब्दिक व्याकरण भी हैं और 4 व्याकरण नहीं, और कुल व्याकरण कितने हैं, 9। कौन कौन, ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकं। आपिशली का भी है, वो आपिशलं भी बोल रहे हैं। ऐन्द्रं चांद्रं काश कृष्णं, इंद्र भगवान के कृत व्याकरण ऐन्द्र, चंद्र भगवान कृत व्याकरण का चांद्र, काश कृष्ण महर्षि के द्वारा कृत व्याकरण काश कृष्णं, कुमार जो सनत कुमार हुए हैं उनके द्वारा कृत व्याकरण कौमारम, शाकटायन महर्षि के कृत व्याकरण का नाम भी शाकटायनम, सरस्वती के द्वारा कृत व्याकरण का नाम सारस्वतम, आपिशली महर्षि कृत व्याकरण का नाम आपिशलम, शाकल्य महर्षि के द्वारा कृत व्याकरण शाकलम, और अंत में पाणिनि के द्वारा कृत व्याकरण का नाम पाणिनीयकम। नौ व्याकरण इंद्र चांद काष्ट सुर कौमार शाकटाए सारस्वत आपिशल शाकल पाणिनीयकम। ये शाब्दिक और व्याकरणों का अंतर समझना। लघु सिद्धांत कौमुदी शब्दार्थ पे हम बाद में जाएंगे, पहले पूर्वत श्लोक को पद्य से गद्यकरण अन्वय, पद्य को गद्य बनाने का नाम अन्वय होता है। वह अन्वय भी दो प्रकार का, दंडान्वय और खंडान्वय। दंडान्वय जो है कर्ता गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया इत्यात्मक शुद्ध वाच्य रूपम अन्वयम दंडान्वय, और खंडान्वय प्रतिज्ञा पुरस्रेण प्रश्नपूर्वकम उत्तर भावेन पदानाम अन्वय खंडान्वय। दो प्रकार का अन्वय, और उसमें से इस श्लोक का नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां पुण्यां करोमि अहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यहां पर दंडान्वय करें, देखिए आपने तर्कसंग्रह का श्लोक में भी देखा कर्ता का नाम नहीं था, यहां भी देखिए कर्ता या वरदराज आचार्य हैं, अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। न्यायबोधनी कार्य तो अपना नाम लिख दे गोवर्धन सुधी ही, लेकिन अधिकतर लोग अपना नाम लिखते नहीं हैं आरंभ में, अंत में भले बताते हैं लेकिन आरंभ में नहीं बताते। स्मृतिकार कहते हैं आत्मनाम गुरु और नामा नामाति कृपणस्य च, इनका नाम कभी अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए, अपना नाम बोलना नहीं चाहिए। इसलिए साधुओं में क्या बोलते हैं, बोलने की शैली क्या होती है, हमारे गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ, हमारी जो शांकरी परंपरा के अनुरूप सरस्वती नामा के अंतर्गत एक छोटा सा नाम आप सबकी पुकार के व्यवहार के लिए शांति धर्मानंद कहते हैं, मेरा नाम है ऐसा नहीं बोले। प्रक्रिया देखो, आत्मनाम गुरु और नाम, गुरु का नाम भी सीधा नहीं बोला मेरा गुरु जी अमुख है, सीधे नाम नहीं बोलना, उनके गुरु का नाम लो दादा गुरु का नाम, दादा जी तो बड़ा प्यारे होते हैं, दादा गुरु का नाम लेकर बोला उन्होंने जिनको इस नाम से पुकारा करते थे वो हमारे गुरुदेव हैं, इस तरह से कहना चाहिए, सीधा नहीं मेरे गुरु ये हैं। आत्मनाम गुरु और नामा नामातिकृपणस्य च, अतिकृपण का नाम भी कभी नहीं लेना, वे पाप लगता है, पापी है ना वो। अतिकृपणस्य च नामातिकृपणस्य च श्रेयस काम न गृह्णीयात्, श्रेय के आप कल्याण की कामना करते हो तभी अपना नाम गुरु का नाम अतिकृपण का नाम और ज्येष्ठापत्य कलत्रयो आत्मनाम गुरु नाम नामादिकृपणस्य च श्रेयस काम न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। और दो ज्येष्ठापत्य सबसे बड़ा बेटा उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए मुंह से, पाप या मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी मुंह से नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बीच वाले का नाम ले लो या छोटे वाले का नाम ले लो और उसका जो सबसे बड़े भाई है ना उसका ये नाम ऐसे बोलना, मेरा बड़े लड़के का नाम ये है, ऐसा नहीं बोलना। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, कभी भी आदमी को अपनी पत्नी का नाम और पत्नी को अपने पति का नाम अपने मुंह से कभी नहीं बोलना। ये पांच लोगों का नाम कभी अपने मुंह से नहीं लिया जाता है यदि व्यक्ति को अपने कल्याण की कामना है तो। श्रेयस कामो न गृह्णीयात् मनुस्मृति आत्मनाम गुरोर नाम नामादिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। इसीलिए आपने देखा तर्क संग्रह कारण भट्ट जी मंगलाचरण में अपना नाम नहीं लिए, इसी प्रकार से यहां पर वरदराज आचार्य जी भी लघु सिद्धांत करता हुए अपना नाम को नहीं लेते, लेकिन हम लोगों को परंपरा से मालूम है इसका ग्रंथकर्ता कौन है। अंत में स्वयं कहा है इसे, अहम वरदराज आचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी, ये प्रतिज्ञा हूं पहले खंडान में कर रहा हूं। अहम वरदराज आचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी, किं कृत्वा नत्वा, काम नत्वा सरस्वती, कथम भूताम, बोलूंगा भूताम, कथम भूताम देवीम, पुनः कथम भूताम शुद्धाम, पुनः कथम भूताम गुण्याम, कस्मै प्रयोजनाय पाणिनीय प्रवेशाय। और दंडान्वय, अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी, शुद्ध अन्वय। अहम वरदराजाचार्य करता है गौण कर्मे शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवी, गौण क्रिया है नत्वा पाणिनि प्रवेशाय प्रयोजन, लघु सिद्धांत कौमुदी मुख्य कर्म और करोमी मुख्य क्रिया। दंडा अर्थ सीधा साधा है, शुद्धां सरस्वतीं देवीं गुण्यां भी है, शुद्धां गुण्यां देवीं सरस्वतीं नत्वा, शुद्ध सर्वमल रहित मल से रहित है, गुणों से युक्त ना हो तो भी बेकार है, मल से रहित हो गुण से युक्त ना हो। जैसे देखो बिस्लरी बॉटल आपको रख दिया जाए सामने, आप उसकी आरती नहीं उतारोगे, निर्मल है या नहीं? और मलपूर्ण है, गंगा जी को रख दिया, गंगा मैया हाथ जोड़ देते हो तुरंत, कितना फर्क है। क्यों? ये गुण्याम, गंगा मैया में गुण है, वो गुण उसमें नहीं है, बिस्लरी पानी में नहीं है, भले वो शुद्ध शुद्धा में इन गुण्या में शुद्ध भी हो मल रहित हो सर्व गुणों पे हो, ऐसी जो प्रकाशमयी देवी मने प्रकाशमयी सरस्वती, ज्ञान प्रकाशात्मिका जो सरस्वती है उनको नमस्कार करते सरहवत भवती या सा सरस्वती, सरहवत भवती या सा सरस्वती, सरह मने क्या? तालाब के समान स्थिर रहने वाली है, बहती नदी नहीं है। सरह क्या होता है? चारों ओर से बंधा हुआ जल का नाम सरह। तद्वत भवती आशा सरस्वती, इसलिए देखो लक्ष्मी को हम कैसे दिखाते हैं? कमल के ऊपर चलता हुआ पानी में, कमल में क्या है? हवा की झोंक में इधर से उधर चला जाए, इसे लक्ष्मी चंचला होती, कभी टिकती नहीं, आई गई स्वाहा, जितनी भी आए पता नहीं चले कहां से चली जाती। नहीं, सरस्वती को कैसे दिखाते हो आप? चट्टान के ऊपर, बड़ा पत्थर के ऊपर बैठी हुई है एकदम स्थिर। विद्या उसे प्राप्त होती है जो स्थिरता को प्राप्त किया हुआ, जिसके अंदर स्थिरता नहीं। चार दिन आया पढ़ाई में, दो दिन छुट्टी मार दिया, उसको क्या आएगा विद्या? उसको विद्या आएगी नहीं। दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित हो दृढ़ भूमि, योग सूत्रकार इसलिए कहते हैं अभ्यास विद्या की हो, अभ्यास योग की हो, अभ्यास किसी भी चीज की हो, दृढ़ता तब प्राप्त होता है जब आप उसका अभ्यास दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो दीर्घ काल से हमने आने वालों को पहले बोल दिया, भाई समय का निर्णय नहीं, छह साल में पूरा होगा, बारह साल में पूरा होगा, पूछना नहीं, पूछे वो पढ़ना नहीं, चले जाओ। भाई बोले तीन साल में मेरे को पूरा करना है, मैंने कहा नहीं हो सकता, जाओ बनारस चले जाओ। समय का जो बंधन है वह विद्या को प्राप्त नहीं करा सकता। दीर्घ काल का जैसे दीर्घ काल का मतलब दो साल थोड़े होता है, दीर्घ काल तो जीवन भर भी दीर्घ काल नहीं माना जाए, दीर्घ काल और दीर्घ काल हो लेकिन निरंतर भी होना चाहिए। महाराज मैं 30 साल से पढ़ता हूं, हर साल एक महीना पढ़ता हूं, फायदा नहीं है। 30 साल से भले पढ़ रहे हैं और साल में एक ही महीना पढ़ोगे, 11 महीना सोओगे तो कैसे काम होगा। निरंतर भी होना चाहिए, अव्यवहित धारा होनी चाहिए। दीर्घ काल, दीर्घ काल भी हो निरंतर भी हो ये श्रद्धाहीन हो तो भी व्यर्थ विद्या। सत्कार आशीवितो दृढ़ भूमि, योग सूत्रकार का सूत्र विलक्षण है, ध्यान में रखनी चाहिए समस्त विद्यार्थियों। दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक जो गृहित विद्या ही सफल होता है वही अभ्यास पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि सरहवत भवती या सा सरस्वती है, देवी का नाम ही वो रख दिया गया है इस तरह का कि वो जो व्यक्ति दृढ़ भूमि को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर लगा हुआ रह सकता है, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर सकता है और उसका प्रतीकात्मक सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रंथ में उस विशाल काय ग्रंथ में प्रवेश पाने की जिज्ञासुओं के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का रचना करता हूं। यहां भी वही समझिएगा, वही अनुबंध के बारे में, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विना अनुबंधं ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विना अनुबंधं ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, ये चार अनुबंध नाम से कहे जाते हैं। इन चार के बिना मंगलाचरण कभी भी उपदिष्ट नहीं माना जा सकता। अरे चारों यहां पर हैं और अनुबंध का लक्षण भी क्या बताया था, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्म अनुबंधत्म, ग्रंथ का अध्ययन में हम सब की जो प्रवृत्ति हुई है इस प्रवृत्ति का प्रयोजक प्रेरक जो ज्ञान हमारे हृदय में है उस ज्ञान का विषय का नाम अनुबंध। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का कारणीभूत जो प्रयोजक होता जो ज्ञान, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, उस ज्ञानानुकूल विषयत्म अनुबंधत्म, उस ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल जो विषय होता है उसी का नाम अनुबंध। विषय कौन कौन है, संबंध, अधिकारी, ग्रंथ का विषय और प्रयोजन। और ये लघु सिद्धांत कौमुदी इसके द्वारा इन्होंने विषय बता दिया, प्रयोजन बता रहे हैं पाणिनीय प्रवेशाय शब्द से। पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण में प्रवेश पाने की इच्छुक जो कोई भी है वो इस ग्रंथ का अधिकारी है और प्रवेश पाना ही इसका प्रयोजन है। अधिकारी भी बता दिए इसी शब्द से और प्रयोजन भी बता दिए। संबंध तो सभी जानते हैं, प्रयोज्य और प्रयोजक भाव, मैं प्रयोज्य हूं और ये ग्रंथ मेरा प्रयोजक है। और रहा विषय, लघु सिद्धांत को इस शब्द की व्याख्या समझनी पड़ेगी। कौमुदी किसे कहते हैं, कु माने पृथ्वी, कुहु पृथ्वी, तम मोदयति इति कुमुदः, तम कु माने पृथ्वी, इस पृथ्वी का नाम कु, कु माने पृथ्वी, तम माने कुम, मोदयति इति कुमुदः, पृथ्वी को प्रसन्न कर देने वाला कौन है, चंद्रमा, तस्य यम चंद्रिका इति कौमुदी, उस चंद्रमा की जो किरणें हैं चंद्रिकाएं हैं उसका नाम कौमुदी। कुमुदा माने चंद्रमा, उसकी जो किरणें हैं, चंद्रिकाएं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कौमुदी। तस्य यम सद्वित प्रकरण में तस्य यम इति कौमुदी। सिद्धांतानां कौमुदी इव कौमुदी, सिद्धांतानां कौमुदी इव कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। लघवी च असौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। ये समास सिद्धांत भी समाज सिद्धानाम वादि प्रतिवादिभ्याम विचार पूर्वक निर्णीतानाम पदार्थानाम सिद्धानाम अंत यदि सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धानाम अंत यदि सिद्धांत। सिद्ध क्या है? वादि प्रतिवादिभ्याम, वादि प्रतिवादिभ्याम विचारितानाम पदार्थानाम अंत मैंने निर्णय इति सिद्धांत। तेषां कौमुदी इव कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। अर्थात चंद्रिका के समान ये ग्रंथ भी चंद्रिका है। जैसे पृथ्वी दिन भर सूर्य से तप्त हो जाती है, जब पूर्णिमा की चांद की किरणें जब निखर आते हैं तब पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार उन सिद्धांतों को जो व्याकरण के 4000 सूत्र, 6000 वार्तिक, विशाल गंभीर भाष्य रूपी प्रचंड सूर्य से तप्त आप सभी छात्रों को चंद्रिका के समान चंद्रिका यह कौमुदी है। सूर्य घबराहट होती, 4000 सूत्र रटे कौन? 4000 सूत्र रटना, वृत्तियों को बनाना, फिर उस वार्तिक के द्वारा उसको लगाना, फिर भाष्य से अर्थों को खोल लेना, बहुत कठिन काम। प्रचंड सूर्य के समान है सूत्र वार्तिक भाष्य। उसे संतप्त हैं आप सभी छात्र, इसलिए आप छात्रों के लिए चंद्रमा की किरणों के समान किरण यह ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम सिद्धांत कौमुदी। लेकिन उसमें से भी सारे सिद्धांतों को नहीं रखा, क्योंकि तब भी बहुत है, वो सिद्धांत की भी संख्या कम नहीं। लघवी च असौ सिद्धांत, उसमें भी थोड़ा सा, केवल 1275, ज्यादा नहीं। लघवी च असौ सिद्धांत कौमुदी थी लघु सिद्धांत कौमुदी, छोटी सी सिद्धांतों को वाद्य प्रतिपादियों के विचार के द्वारा निर्णय दिए गए पदार्थों को चंद्रिका के समान चंद्रिका के रूप में इस ग्रंथ में ग्रथित किए जाने के कारण इस ग्रंथ का नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर सारे विषय आ गए व्याकरण में, सूत्र भाष्य वार्तिक, इन सभी में कहे हुए पदार्थों का संग्रह है। मुख्य पदार्थ, अति आवश्यक जो मूलभूत पदार्थ, उन समस्त को संग्रह किया, यही विषय। और आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां कौमुदी शब्द भी प्रयोग कर दिया। घबराइएगा नहीं, ये कोई बहुत भारी पहाड़ नहीं, भयंकर सूर्य के समान नहीं है, अनायास पढ़ के पार कर सकते हो, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितनी अनायास पार कर जाओगे। इसलिए यहां पर मंगलाचरण में सुख बोधाय नहीं बोला है, तर्क संग्रह में सुख बोधाय बोला, यहां नहीं बोल रहे, पता है यहां दुख बोधाय। लघु एक महान पहाड़ है हिमालय, पार करना बड़ा कठिन होता है, अधिकतर से आधे में भाग जाते हैं। खैर, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी, ये बन गया। जब मंगलाचरण पूरा हो गया, जब उस व्याकरण का छोटा सा हिस्सा है जिस व्याकरण में पंचपाठ की प्रसिद्धि है, पंचपाठी व्याकरण कहा जाता है, पांच पाठ इसमें प्रसिद्ध माना गया है। एक का नाम सूत्र पाठ, दूसरा धातु पाठ, तीसरा परिभाषा पाठ, चौथी पाणिनीय शिक्षा, कुछ लोग गण पाठ लेते हैं वो ठीक नहीं, कुछ लोग उनादि भी लेते हैं वो भी ठीक नहीं, पांचवा लिंगानुशासन, पाणिनीय लिंगानुशासन, ये पांच पाणिनि के द्वारा कृत है, सूत्रपाठ, धातुपाठ, परिभाषा पाठ, शिक्षा, लिंगानुशासन। सूत्र, धातु, परिभाषा, शिक्षा और लिंगानुशासन, ये पंच ग्रंथों का निर्माता है पाणिनि। पंच पाठ में से यहां इस ग्रंथ में सूत्रों को आप देख रहे हैं 1275, धातुओं को भी आप ग्रहण करेंगे, यहां लिंगानुशासन एक दो बार थोड़ा सा बोलते हैं, ज्यादा नहीं। त्वांतं क्लीबं तलंतं स्त्रियां आया है, त्वांतं क्लीबं तलंतं स्त्रियां, तस्य भावस्पतलो सूत्र में तद्धित प्रकरण में बोलेंगे। ये लिंगानुशासन का दो सूत्र वहां रखा हुआ है, इधर से लिंगानुशासन थोड़ा ले रहे हैं, परिभाषाएं तो कई आ जाते हैं यहां पर, एक ही चीज या नहीं है तो शिक्षा, लेकिन शिक्षा को भी इन्होंने दूसरे ढंग से संग्रह कर दिया। ये संज्ञा प्रकरण है ना, संज्ञा प्रकरण में कुछ हिस्सा शिक्षा की है, जैसे नीचे रुदात्त उच्च रुदात्त समार स्वरिद, ये सब क्या है, शिक्षा, उच्चारण प्रक्रिया। और वरदराजाचरण तो संग्रह कर दिया पूरी पाणिनि शिक्षा को, अको विसर्जनिया नाम कंटे की रसा नाम दाल उठो रसा नाम उड़दा है ना, ये सारा क्या है, पूरा का पूरा वो पाणिनि शिक्षा का, पाणिनि शिक्षा के सूत्रों को उन्होंने इस तरह से संग्रह में अर्थ परक दे दिया, सीधा सीधा बना के दे दिया। यद्यपि सूत्रों में मूल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वरदराचार्य ने वृत्ति में संग्रह कर लिया पाणिनि शिक्षा को, अतः पूरे पांच पाठ के संक्षेप इधर उधर थोड़ा थोड़ा आकर के परिचय आपके श्लोक सिद्धांत कौमुदि में मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर एक और श्लोक मैं लिखूंगा, उसको हम लोग नित्य मंगलाचरण में बोलेंगे, नत्वा सरस्वती से पहले, पूर्णमद के बाद नत्वा सरस्वती देवी से पहले इस मंगलाचरण को हम लोग कहेंगे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रय है हमारे व्याकरण के, इनके बिना, इनकी कृपा के बिना व्याकरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए व्याकरण के आरंभ में हम लोग रोज ही इस मंगलाचरण को किया करेंगे, तीनों मुनियों को स्मरण करेंगे, नमस्कार कर लेंगे। वाक्यकारम ने वार्तिककारम वररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनि सूत्रकारम च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इन तीनों मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। वाक्य मैंने वार्तिक क्या तात्पर्य, वररुचि नाम है कात्यायन महर्षि के, एक नाम है वररुचि, कात्यायन महर्षि, पतंजलि महर्षि और पाणिनि महर्षि, तीनों को हम प्रणाम करते हैं। अब आता है 14 सूत्र, आई उन ड्रिल ड्रिक ए ओम आई आउच हय वरट लण या मंगाणानम झ भई घड़ धश जब गड़ दश खप छट द चट तौ कपई शश सर हल। इति माहेश्वराणी सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि, इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र पाणिनि जी का नहीं है, इन 14 सूत्रों को पाणिनि ने निर्माण नहीं किया, इन 14 सूत्रों को कहते हैं महेश्वर शिवजी के द्वारा कृत। प्रमाण क्या है जी कि महेश्वर कृत है, नंदकेश्वर कृत एक काशिका नामक ग्रंथ है, ये व्याकरण की काशिका नहीं, ये नहीं लेना, नंदकेश्वर का छोटी सी ग्रंथ, उसमें वो बोलते हैं नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत काम सन का सिद्धांत ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। प्रसंग ऐसा है, सनकादि महर्षि प्रयाग में बैठ के तपस्या कर रहे थे और कुछ लोग का कहना हरिद्वार की सब सरोवर में सनकादि महर्षि बैठ के तपस्या कर रहे थे। उसी समय पाणिनि जी भी आकर के वहां बैठ के तपस्या कर, दोनों में अंतर था, लेकिन सनकादि मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक त्याग वैराग्य से युक्त होकर के बैठे हुए थे और पाणिनि अत्यंत दुखी होकर के बैठे। पाणिनि क्यों दुखी थे? उनके जो गुरुजी थे वार्षगण्य आचार्य, वहां पर पाणिनि कात्यायन दोनों गुरु भाई थे, दोनों छात्र थे, एक साथ पढ़ते थे और कात्यायन महर्षि बहुत ही तेज खोपड़ी वाले और पाणिनि थोड़ा मंद मध्यम बुद्धि वाले थे। हर प्रश्न का जवाब कात्यायन फट से देते थे और पाणिनि दे नहीं पाते थे, और कई बार पाणिनि गलत देते तो उसको कात्यायन ठीक करता था। तो पाणिनि जी को बड़ा दुख, क्या जिंदगी है ये, कात्यायन के सामने जीरो, मुझे भी कुछ करना पड़े, कात्यायन से ज्यादा तेज बनना पड़े। अब उसके चक्कर में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया, बिहार में थे गुरुकुल में छोड़ करके वो या प्रयाग अथवा हरिद्वार जहां भी हो वहां आ गए। सनकादि भी बैठे हुए हैं वहीं कहीं आसपास में, पाणिनि जी बैठे हुए हैं, ये दुख को लेकर के बैठे हैं, वो मोक्ष की इच्छा से बड़ा प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए। और पाणिनि की तपस्या से शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न हुए हैं सनकादि की तपस्या से। और शिव जी ने डमरू बजा दिए और बजने से पाणिनि का भी कोई पुण्य जग गया, वो भी उसको सुन लिए। इसे साफ कहते देखिए, उद्धत काम सनकादि सिद्धाम, सनकादि सिद्धों के उद्धार करने की कामना से ही नटराज राजो धक्का ननाद डमरू को बजा दिए। कितनी बार? नव पंचवारम, नौ और पांच कुल 14 बार बजा दिए। उसी से पाणिनि जी को क्या मिला? ये तद्यमर्षे शिव सूत्र जालम, ये सूत्र जाल का प्रकाशन हो गया, ये माहेश्वर सूत्र जाल का प्रकाशन। अर्थात इन्हीं 14 सूत्रों से के आधार पर पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ की रचना करी, इन्हीं 14 सूत्रों को सुन करके सनकादियों को मुक्ति प्राप्त। कितना विलक्षण है 14 सूत्र है, लेकिन किसी के मुख से कोई जिज्ञासा ही नहीं आ रही है। इतना सुनने के बाद भी जिज्ञासा नहीं आप लोगों के अंदर, बड़ा आश्चर्य। क्या जिज्ञासा होना चाहिए? महाराज बताइए इन 14 सूत्रों से मोक्ष कैसे होता है? किसी ने भी नहीं पूछा, इसलिए हम भी नहीं बताएंगे। इसकी प्रक्रिया है 14 सूत्रों का अनुष्ठान करने की प्रक्रिया है। इसके अनुष्ठान करोगे तो सकल विद्या की प्राप्ति अनायास हो जाए। स्व प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य छोटे महाराज जी की अति कृपा से हमें 14 सूत्रों का अनुष्ठान की पद्धति उन्होंने लिखा दिया और 48 दिन के अनुष्ठान किए तो 6 साल के अंदर आप देख रहे हैं जो ये बैठा हुआ है इतनी विद्या प्राप्त किया, केवल 6 साल में। और प्रत्येक विषय का तत्कालीन जो मूर्धन्य विद्वानों की कृपा हुई, हम समझते हैं 14 सूत्रों की कृपा है। कभी मौका मिलेगा आप लोगों को भी अनुष्ठान लिखा दूंगा, जिनकी जिज्ञासा तो कर लेना। बहुत ही सरल अनुष्ठान, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, और करके देखिए शायद आप लोगों को भी लाभ हो जाए। तो सनकादि सिद्धों को तो लाभ हुआ और आप लोगों को भी लाभ हो सकता है, और पाणिनि को इसी से व्याकरण प्राप्त। और कुछ ना हो आप अनुष्ठान करने से व्याकरण तक कम से कम प्राप्त हो जाए। अत्यंत छोटा फल इस 14 सूत्रों का क्या है? व्याकरण। सबसे बड़ा फल इन 14 सूत्रों का है मोक्ष। किसी भी कामना से इन 14 सूत्रों का कहने का मतलब प्रयोग किया जा सकता है। संपुट करना पड़ता है एक मंत्र का, मंत्र भी व्याकरण का एक सूत्र और कोई नहीं, पहला सूत्र वृद्धिरादित से संपुटित कर इन 14 सूत्रों का प्रयोग करने का विधि है। इसका भी विनियोग है, अंगन्यास करन्यास सब है, अभी लिख दूंगा उसको, सबको फोटोस्टैट करके दे दिया जाएगा, तो प्रयोग करके देख लेंगे। विषयांतर हो गया। उद्धर्त काम सन का सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र। तो प्रधान फल मोक्ष, गौण फल व्याकरण प्राप्त। माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये क्यों बनाया गया? अण आदि संज्ञाओं के निर्माण गौण प्रयोजन बता रहे। देखो अनादि संज्ञा क्या है? व्याकरण में प्रयोग किए जाने वाली संज्ञा है। ये तो आजकल होता है टिट्टू बिट्टू लट्टू पट्टू होता है ना, जिसे कोई अर्थ होता ही नहीं, नाम है, व्यवहार होता है ना। टिट्टू आजा तो आएगा कि नहीं आएगा? वो है डोली आओ तो आ जाएगी वो भी। तो जिसका अर्थ ही नहीं तभी संज्ञाओं का व्यवहार होता कि नहीं होता? जैसा लोक में वैसा शास्त्र। अन संज्ञा, अच संज्ञा, घी संज्ञा, अरे घी से वो घी नहीं लेना है, घी संज्ञा भी है यहाँ। भू संज्ञा है, भा संज्ञा है, टी संज्ञा है, टी मैंने चाय नहीं, टी संज्ञा है यहाँ। अर्थ ही नहीं इन संज्ञाओं का, लेकिन इन संज्ञाओं का व्यवहार व्याकरण में किया जाएगा। इसलिए व्याकरण में दो प्रकार की संज्ञाएं हैं, केवल संज्ञा और महासंज्ञा। ये संहिता संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, पद संज्ञा है, ये सब महासंज्ञा। उन संज्ञाओं कुछ अर्थ है। अनुनासिक संज्ञा है, उदात्तिक संज्ञा है, अनुदात्तिक संज्ञा है, स्वरित्तिक संज्ञा है, इन संज्ञाओं का कुछ अर्थ भी है। अर्थ रहित तो व्यवहार व्यवहार मात्र परो केवल संज्ञा, अर्थ रहित तो व्यवहार मात्र परो केवल संज्ञा, अर्थ सहित तो व्यवहार विशिष्टो संज्ञा महासंज्ञा। दो प्रकार की संज्ञा है, अर्थ रहित तो व्यवहार मात्र परो केवल संज्ञा। ये अनादि संज्ञा उसी प्रकार से अण अक अच हल सब अनेक 42 संज्ञाओं को हम प्रयोग करेंगे यहां। इसी प्रकार से सूत्रों में भी आएगा टी घी घ वगैरह संज्ञा, ये सब अर्थ वाले नहीं है, अर्थ रहित है, लेकिन व्यवहार मात्र के लिए उपयोगी है, इसलिए उनको कहते हैं केवल संज्ञा। अर्थ सहित तो व्यवहार विशिष्टो संज्ञा महासंज्ञा। जैसे संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, अनासिक संज्ञा वगैरह में बहुत सारी संज्ञा, अनादि संज्ञार्थान अनित्य संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए ये 14 सूत्रों को पाणिनि ने उपयोग किया है। इनसे उन्होंने कैसे बनाए उसके लिए पाणिनि शिक्षा में स्वयं पाणिनि जी कहते हैं, एनाक्षर समनायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनि शिक्षा मुख्य भाग पाणिनि के कृत है, लेकिन कुछ अंत में शिष्यों ने जोड़ा है। जितने भी सब श्लोक है गुरु को प्रणाम शिष्यों ने जोड़ा पाणिनि शिक्षा में, अंतिम श्लोक 64वां शिष्य कृत पाणिनि कृत नहीं। अक्षर नाम अधिगम्य महेश्वरा, महेश्वर से इन अक्षर नाम को अधिगम्य मैंने प्राप्त करके, जिसके द्वारा ये न कृष्ण व्याकरण प्रोक्तम संपूर्ण व्याकरण को कहा गया है, ऐसे हमारे गुरु पाणिनि के लिए नमस्कार है, तस्मै पाणिनये नमः। एनाक्षर समनाय अधिगम्य महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अतएव पाणिनि कृत अनादि संज्ञाओं का उपयोगी ये 14 सूत्र है। यह एक विशेषता नवपंचवारं पर ध्यान देना, षडष्ठवारं क्यों नहीं बोला? 6 और 8 14 दश चत्वार क्यों नहीं बोले? चतुर्दश वारम भी सीधे कह सकते थे, 14 14 तो अनेकों प्रकार से बोल सकते। श्लोक की हम छंद भी बिगाड़े बिना भी बना सकते हैं। फिर भी नव पंचवारम क्यों कहा, विलक्षणता पर ध्यान दें कि नौ सूत्र व्यंजन परक है, चार सूत्र स्वर वर्ण पर आयुन इलरिक एवं अयो, चार सूत्र स्वर वर्ण पर। उसके बाद नौ सूत्र क्या है, व्यंजन है, हाय लेने वाले नौ है व्यंजन पर। अंत में आया हल, पुनरावृत्ति है, हकार का पुनरावृत्ति है। हाय वर्ट में भी हा था, दो बार हल उतर के हाँ तो हा लिया, पुनरावृत्ति प्रक्ष। चार नौ और अंत वाला एक, जैसे चार और एक आर्य और अंत को मिला गया पांच, अजय स्वरवर्ण पर और नौ व्यंजन पर। उसमें भी व्यंजनों को पहले लिया, नव पंचवर्ण, पंच नव वर्ण नहीं किया। क्यों? क्योंकि लौकिक न्याय को ध्यान रखा जा रहा है, असहायानाम अग्रे प्रवेश, लौकिक न्याय, असहायानाम अग्रे प्रवेश। व्यंजन क्या है, असहाय वर्ण। अच्छ स्वर वर्णों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। अचमंतरेण व्यंजन से उच्चारण न भवति, अचमंतरेण व्यंजन से उच्चारण न भवति। महाभाषिक वाक्य स्वर वर्ण की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। आते व्यंजन वर्ण क्या है, असहाय वर्ण है। इसलिए केवल व्यंजन की तो क्या करते हो, टांग तोड़ देते ना उसका, है ना, नीचे आप लकीर डालते हो। केवल व्यंजन बताओ तो क्या है, क्यों लिखे नीचे बनाते हलवन व्यंजन, और इसमें स्वर जोड़ोगे तो उच्चारण होता है। केवल इसका उच्चारण करो, अंत में आ ही जाएगा ये वाला, इसके बिना ये नहीं बोल पाओगे। तो अचम अंतरेण मैंने अच के बिना व्यंजन से उच्चारण न भवती, इसे अच की सहायता मांगता है व्यंजन, इसलिए व्यंजन असहाय वर्ण है। आज न्याय लग गया, असहायानाम अग्रे सन्निवेश, इसे नव पहले लिया गया है, पंच बाद लिया। नव पंचवारम और स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, वह स्वतंत्र है। स्वमेव राति स्वर, स्वमेव राति प्रकाशेति स्वर, अपने आप में प्रकाशमान है जो, उसका नाम स्वर है, अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं। व्यंजन क्या है, वी उपसर्ग है, अंजु व्यक्तिकरण है, व्यक्तिकरण आमरक्षण अर्थ में है, युट प्रत्यय कर व्यंजन बना। अभाव पूर्वक व्यक्तिकरण व्यंजन, अभाव पूर्वक व्यक्तिकरण व्यंजन, अर्थात स्वर के अभाव पूर्वक ही व्यक्त, किंतु उच्चारण नहीं हो पाता स्वर के बिना, इसलिए इनका नाम व्यंजन हो गया। और स्वमेव प्रकाशित राति प्रकाशित स्वर, स्वयं उत्पन्न शब्दों वा स्वर, श्री धातु आक्षेप, श्री आक्षेपे धातु से अच प्रत्यय या श्री आक्षेप से अप प्रत्यय कर स्वर बनता, स्वयं उत्पन्न इति स्वर व्यर्थ किया है। नव पंचवारम इस प्रकार से माहेश्वराणी सूत्राण्य अनासंज्ञार्थानी, अनासंज्ञा क्या है, कैसे अनासंज्ञाओं का निर्माण किया जाएगा ये आगे बताएंगे। इसलिए आप ये जो पंक्तियां हैं आप पढ़ रहे हो, ये सब प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। माहेश्वराणी सूत्राण्य अनासंज्ञार्थानी एषाम अंत्ययितः हकाराश्वकार उच्चारणार्थः लण् मध्ये इत्युक्ते संज्ञकः, ये जो चार पंक्ति है ये प्रतिज्ञा वाक्य। वरदराज आचार्य प्रतिज्ञा पूर्वक बताने जा रहे हैं आगे में जो सूत्रों के द्वारा किए जाने वाले काम को, आगे हलंत्यम सूत्र आएगा, वो क्या करेगा उसको पहले बोल दिया, ऐसा मंत्यायितः हकारादि श्वकार उच्चारणार्थ दिखाने के लिए। उच्चारणार्थ का मतलब क्या कि अ के बिना हकार को उच्चारण नहीं होता। लण मध्ये संजक के यहां पर एक सूत्र लण, उस ल में जो अ दिख रहा है वह अ उच्चारण मात्र के लिए नहीं किंतु इत्संजा वाला भी है वो। उसका संज्ञ कौन करेगा? हलंत्यम नहीं करेगा, वो अगला सूत्र आएगा उपदेशंत्यम। उपदेश जन्माष्टी, उपदेश अजन्माष्टी सूत्र आने वाला उस आगे किए जाने वाले हैं उसको मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं। ये चारों वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य है। एशाम माने एशाम चतुर्दशाणाम, ये 14 सूत्र हैं, इनका अंत्या इनके अंत्य वर्ण जितने दिख रहे हैं आपका अंत्य कौन है? अ ई गुण में न, रियल रिप में क, ए ओं में ङ, ऐ औच में च, हय वरट में ट, लण में ण, यम ङ णम में म, झ भई में य, धड़ धस में श, जब गड़ धस में श, खबड़ जत तर्तों में व, कपई में य, छस सर में र, हल में ल। ये अंत्य वर्णों का इस संज्ञा होता है प्रतिज्ञा, कौन करता है कैसे होता है बाद में बताएंगे। हकाराश्वकार उच्चारणार्थ, क्योंकि ये नहीं कहेंगे तो समस्या होगी। क्या समस्या खड़ी होगी आपके सामने? क्या सोचेंगे फिर ह ही होता है अक्षरों में, ह ही होगा, फिर ये कारण से आ गया, हा कैसे होगा, ही कैसे बनेगा, इसमें क्या जोड़ोगे तो ही होगा, यदि अ बना रहेगा तो कुछ भी जोड़ो ही नहीं बन सकता, बनेगा क्या? ये तो बन जाएगा, एक अ है दूसरी अ जोड़ दो इसमें तो हा बन जाएगा, फिर ही कैसे बना होगे, क्या जोड़ोगे? दीर्घ ही है, हु है, दीर्घ हु है, ह्री है, इसे कैसे बनेंगे? वर्ण समानाय में इस अकार जो बोला जा रहा है वह अकार उच्चारणार्थ न हो करके वर्ण के स्वरूप में यदि ले लोगे तो ही आदि की सिद्धि ही नहीं हो सकेगी। इसीलिए इन्हों कहना पड़ा हकार आदि व्यंजनों में जो अ दिखाई दे रहा है वह अकार उच्चारण करने के लिए है। यदि वो उच्चारण करने के लिए क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। अब उसमें अ जोड़ो तो ह हो जाएगा, आ जोड़ोगे तो हा होगा, ई जोड़ोगे तो ही हो जाएगा, जो जोड़ोगे वो हो जाएगा, है या नहीं? इसलिए यहां पर बात कर दिया हकार श्वकार उच्चारण। लण मध्य संजय का इसका प्रयोजन हम बहुत बाद बताएंगे, आप प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा के रूप में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ये बातें यहाँ वो सब आसूत्र में ही विस्तार से समझ पाओगे, इसलिए इसको हम यही छोड़ देते हैं। लण मध्य संजय कहा।